Doosi ja mõned koltunud konid ja mõned tikud unelevad nende seas. Nii vaikselt sigaretti pingus sonid ja meele pürgitse, kui nad lämmatavad peas. Ja kohal õlle okrus kostab vaiki, sorin ja piskad, et on meegel tumas tumadus. Ja nurgast võimust kostab võimas passi, jorini meegis taha võissin nende kasel koos. Kriimustunud laua tumelaki, mitte tuhat doosi alla jäänud kuulsab mehed. Vaid korgiks kammeb liiaks tasa, ei jõttavad siin. Tuhat doosi tirvitab sul vana aeg siin. Amna kohad, künnalt toiab hõvedane kett. Ja seina rikub oksab kohtus aega muudud auguks. Tuhat doosis tuotsid sõprus murdud sigaret. Et mitte jääda sinu moodi rauguks, rauguks, rauguks. Ja taara kolib tõmbe, tuules tõuseb tuha doosist tuhka. Mitmed kõite kaugel ära olid, nüüd rahus koos tuha doosiga saab puhka.